Zapraszamy do reklamy. Co za emocje! Ale to był rajd! Zaraz pędzę na kolejny. Jak to możliwe? To proste. Krzysztof Ołowczyc ma pełen komfort, bo wybrał nową formułę Comfort 4.0 Plus dla firm w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Płaci już 19,99 netto miesięcznie od osoby, a jego pracownicy mają nielimitowane rozmowy ze wszystkimi, SMS-y oraz internet LTE. Co czwarta firma jest w Play LTE w wybranych miejscowościach. Sprawdź szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Genis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 maja, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Pracy znowu zmienia termin. Ogólnopolska Karta Dużych Rodzin ma być gotowa w przyszłym miesiącu. Kolejne spotkanie przy okrągłym stole w sprawie kryzysu na Ukrainie w sobotę lub poniedziałek może się odbyć w Doniecku. Platforma złożyła skargę na posłankę Pawłowicz do Komisji Etyki Poselskiej za to, że profesora Bartoszewskiego nazwała pastuchem. Ogólnopolska Karta Dużych Rodzin będzie gotowa dopiero w czerwcu. Resort pracy już czwarty raz przesuwa termin jej wprowadzenia. Wcześniej chodziło o przedłużające się prace nad projektem uchwały. Teraz o to, że resort chce centralnie zlecać produkcję i dystrybucję kart. Wcześniej zakładano, że będą to robić gminy. Karty mają uprawniać prawie 3,5 miliona Polaków do wielu zniżek i mają być uzupełnieniem dla lokalnych kart rodzinnych, które wprowadziło już ponad 200 gmin. Dzięki nim można taniej kupić bilety komunikacji miejskiej na basen czy do kina. Karty rodzinne uprawniają do wielu zniżek, nic więc dziwnego, że szybko przypadły do gustu ich posiadaczom. To jest sensowne. Zniżki na wszystko bardzo potrzebne. Jednym z pierwszych miast, w których wprowadzono karty dużych rodzin, był Bełchatów. Jak mówi Janusz Mękarski, wiceprezydent miasta, karty dużych rodzin to nie tylko oszczędności, ale także aktywizacja rekreacyjna. Mamy oferty Górniczego Klubu Sportowego, wejściówki na mecze GKS. Oferta na przykład w zakresie korzystania z obiektów rekreacyjnych Góry Kamieńsk. Warszawa poszła jeszcze dalej. Jak mówi Agnieszka Kłom z Biura Prasowego Stołecznego Magistratu, karta warszawiaka jest dla wszystkich rodzin, nie tylko wielodzietnych. Muszą one jednak być zameldowane w stolicy i tu rozliczać się z fiskusem. To są korzyści dla budżetu miasta. To też zdecydowanie bardzo dużo przywilejów dla samych warszawiaków. Uzupełnieniem lokalnych kart rodzinnych ma być Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Prace nad jej wprowadzeniem jednak przedłużają się. Najwcześniej wejdzie w życie w czerwcu. Monika Gosławska, Polskie Radio. Być może w Doniecku odbędzie się kolejne posiedzenie Okrągłego Stołu w sprawie sytuacji na wschodzie Ukrainy. Jest planowane na sobotę lub poniedziałek. Celem tego spotkania jest znalezienie pokojowego rozwiązania kryzysu, jak przebiegało pierwsze posiedzenie w Kijowie. O tym nasz korespondent. Przedstawiciele władz mówili o operacji antyterrorystycznej, separatystach i agresji Rosji. Z kolei ci, którzy reprezentują wschód i partie regionów, mówili o pokojowych demonstrantach i krytykowali rządzących. Do uczestników Okrągłego Stołu zwrócił się najbogatszy Ukrainiec Rinat Achmetow. Jedynym wyjściem są zmiany do konstytucji, decentralizacja władzy, która przechodzi z Kijowa do regionów. Rządzący nie mają nic przeciwko decentralizacji władzy, o czym wielokrotnie mówili i premier, i przewodniczący parlamentu. Dlatego, jak podkreślił prowadzący spotkanie były prezydent Leonid Krawczuk, będzie ona przedmiotem następnych rozmów. To będzie nowa polityka regionalna, którą zaproponujemy przede wszystkim wschodowi. Część uczestników Okrągłego Stołu chciała, aby następne posiedzenie odbyło się w Doniecku. Leonid Krawczuk zażartował jednak, że ktoś musi zapewnić bezpieczeństwo jego uczestnikom. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Platforma złożyła skargę do Komisji Etyki Poselskiej na Krystynę Pawłowicz z PiSu za to, że nazwała Władysława Bartoszewskiego pastuchem. Rzecznik kampanii wyborczej PO Paweł Olszewski tłumaczy, że to nie pierwszy raz, jak to określił występek posłanki Pawłowicz, dlatego liczy, że tym razem zostanie ukarana. Nie wyobrażam sobie innego scenariusza, biorąc pod uwagę to, co powiedziała w sposób niegodny, wręcz prymitywny, prostacki, chamski. Liczymy na to, że również prezes Prawa i Sprawiedliwości zreflektuje się i będzie starał się przynajmniej jakieś konsekwencje wyciągnąć. ale prezes PiSu Jarosław Kaczyński uważa sprawę za zamkniętą. Nie chcemy być zmuszani do tego, żebyśmy musieli składać różnego rodzaju wnioski do Komisji Etyki, na przykład dla tych, którzy nie reagowali na niesłychane po prostu wypowiedzi, na przykład pana Bartoszewskiego o bydle, o nekrofilii politycznej i nic w partii, do której nie należy, ale z którą jest też związany, na to jakoś nie reagował. Więc krótko mówiąc, zamknijmy ten temat. Przypomnijmy, profesor Pawłowicz, komentując w mediach spot wyborczy PO z udziałem profesora Bartoszewskiego, apelującego o udział w eurowyborach, powiedziała, tu cytat, jest to pastuch słabej klasy, niech pastuch się schowa i nas nie poucza. Siedzi w fotelu jak przed egzekucją na krześle elektrycznym i to już chyba po wykonaniu wyroku, bo wszystkie światła jakoś pogaszone dziwnie. Tak mówiła posłanka PiSu. Epidemia zabójczego wirusa Ebola, która przez ostatnie niemal pół roku trzymała w strachu mieszkańców Afryki Zachodniej i lekarzy, opanowana. W jej wyniku w Gwinei i sąsiedniej Liberii zmarło 168 osób. Wywołana przez wirusa gorączka krwotoczna jest jedną z najbardziej zaraźliwych i zabójczych chorób współczesności. W zależności od zjadliwości szczepu zabija 3/4, a nawet 90% ludzi, którzy na nią zapadają. Nie wynaleziono dotąd lekarstwa na Ebola ani szczepionki, która by przed nią chroniła. Jedynym sposobem walki z epidemią jest wspomaganie osób zarażonych i ich izolacja. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Monika Sułkowska. Dwie drużyny z Półwyspu Iberyjskiego walczą w Turynie o zwycięstwo w Lidze Europy. Na stadionie Juventusu od 19 minut grają Sevilla i Benfica. Na razie w tym spotkaniu bez goli. Zostajemy we Włoszech. Diego Ulisi wygrał 5. etap Giro d'Italia. Na bardzo dobrym 5. miejscu dzisiejszy etap ukończył Rafał Majka. Nasz kolarz takie samo miejsce zajmuje w klasyfikacji generalnej. 14. był dziś Przemysław Niemiec, a 44. Paweł Poliański. Meta jutrzejszego 6. etapu znajduje się u stóp Monte Cassino. Również we Włoszech, w Rzymie grają tenisiści i tenisistki. Agnieszka Radwańska w drugiej rundzie wygrała z Argentynką Paulą Ormeceą 6-3 i 6-2. Teraz Polka zmierzy się z Franceską Schiavone. Dalej w Rzymie grają także m.in. Serena Williams, Anna Iwanowicz i Simona Halep. W turnieju panów nie gra natomiast już Roger Federer, który w drugiej rundzie przegrał z Francuzem Jeremym Chardim. Mecz był bardzo zacięty, również zacięte spotkanie rozegrali Jo-Wilfried Tsonga i Kevin Anderson. Francuz pokonał reprezentanta RPA w dwóch setach, ale obie partie kończyły się tiebreakami. W pierwszym Tsonga wygrał 16-14. W deblu Klaudia Jansignacik i Australijka Casey de Laska wygrały z Katarzyną Peter i Charnel Shippers z RPA 4-6, 7-5 i 10-2 w pierwszej rundzie. W drugiej zmierzą się z deblem rumuńsko-chińskim Monika Niculescu i Shuai Zhang. W Mińsku trwają Mistrzostwa Świata Hokejowej Elity. W grupie A Czesi pokonali dziś Włochów 2-0, a w grupie B Szwajcarzy wygrali 3-2 z Niemcami. I na koniec wracamy do piłki nożnej. Wszystkie kluby piłkarskie ekstraklasy otrzymały licencję na grę w kolejnym sezonie. Wiśle Kraków, Górnikowi Zabrze i Ruchowi Chorzów odmówiono natomiast licencji na występy w rozgrywkach UEFA. Kluby mają 5 dni na złożenie apelacji, prawdopodobnie nie złoży jej Górnik. I jeszcze rzut oka na stadion w Turynie, tam nadal 0-0 w meczu Sewilli z Benficą w finale Ligi Europy. Według prognoz tej nocy deszcze ominą tylko zachodnie rejony kraju, a najmocniej ma padać na południu, od Dolnego Śląska po Podkarpacie. Jutro bez deszczu na zachodzie i na północy termometry pokażą w Krakowie 12 stopni, w Gdańsku 14, w Szczecinie i w Augustowie 16, w Bydgoszczy, w Warszawie, we Wrocławiu i w Poznaniu 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Warszawskie Targi Książki, Stadion Narodowy, ponad 500 autorów z Polski i świata, spotkania z nauką i książką akademicką, Festiwal Komiksowa Warszawa, rodzinny weekend z książką, konkurs z nagrodami, przebierz się za postać z komiksu. Warszawskie Targi Książki od 22 do 25 maja. Stadion Narodowy, partner medialny Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. I zapraszam serdecznie i zaczynamy. Najpierw będzie Pete Seeger. To jest wielki artysta, bard, no powiedzmy kontrkultury, tak można by było pewnie powiedzieć. niedawno zmarł i to jest fragment jego legendarnego koncertu z Carnegie Hall z początku lat 60. Taki utwór Little Boxes, pudełeczka. No opowieść jest o pudełeczkach, w których żyjemy, zamykamy się, każdy ma swoje pudełeczko, taki piękny domeczek różnych kolorów, ale my będziemy mówili o pudełeczkach, pudełkach w nieco innym znaczeniu. No to posłuchajmy Pete Seeger najpierw. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes, all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all go to the university and they all get put in boxes, little boxes, all the same. And there's doctors and there's lawyers and business executives and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martini dry and they all have pretty children and the children go to school and the children go to summer camp and then to the university and they all get put in boxes and they all come out the same. And the boys go into business and marry and raise a family and they all get put in boxes, little boxes, all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Pitzinger, pudełeczka. No jak ktoś się chce w pudełeczku zamykać sam, proszę bardzo, ale gorzej jak zamyka innych. Potem wynikają z tego czasami bardzo smutne rzeczy. I o tych smutnych rzeczach będziemy dzisiaj rozmawiali. Najpierw przedstawię, powiem najpierw ogólnie o czym. Ta smutna rzecz to jest dyskryminacja rówieśnicza w polskich szkołach. Są z nami dzisiaj pani Maja Dobiasz, antropolożka kultury z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pani koordynuje taki projekt Szkoła Tolerancji. Tak, dzień dobry. Pani Agnieszka Kozakoszczak, już państwo kiedyś ją poznali. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Mam tutaj taką księgę wielką. Wielka Nieobecna to jest raport na temat no właśnie braku edukacji antydyskryminacyjnej w polskich szkołach. Chodzi o podręczniki i programy. Podstawę programy. Czyli tak, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej i Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej. Pani jest trenerką i pracuje z nauczycielami i z dziećmi w szkołach. I Leszek Kluc-Chorodyski, też trener, a także mediator z Komitetu Ochrony Praw Dziecka i ze Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Witam serdecznie. Dzień dobry. Najpierw powiedzmy, problem dyskryminacji rówieśniczej to jest jaki problem? Mały, średni, duży czy bardzo duży? Ja myślę, że to jest bardzo duży problem. Jest to problem, który w praktyce występuje pewnie w każdej klasie, oczywiście w różnym natężeniu. Jest to problem, który jest jakąś wypadkową pewnie tego, że istnieją konflikty, że się różnimy. Oczywiście on przyjmuje formy, które są trudne do zaakceptowania, ale nie da się ukryć, że jest praktycznie powszechny. Panie się zgadzają, jak widzę. Mowa tak, ciała oczywiście. To potwierdza. No dobrze. Głowami. Dlaczego, jak to jest taki duży problem, albo nawet bardzo duży problem, jak w każdej klasie jest, w tych klasach, które, z którymi się państwo zetknęli w swojej pracy, to dlaczego my nie wiemy, jak duży właśnie dokładnie? Dlaczego nie ma badań? Dlaczego my tego nie wiemy? Wiem, że Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej rozpoczęło taki projekt i on jest w trakcie. Czy z tego coś wynika, czy już wiemy, jak to jest bardzo duży problem? Możemy jakieś liczby podać? Przede wszystkim Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej wydało 2 lata temu ten raport, na który pan się powołał we wstępie, czyli Wielka Nieobecna o właściwie o braku edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach. I to jest raport, który opisuje przede wszystkim podstawy programowe, też zawartość podręczników szkolnych, pod kątem właśnie tego, czy są tam przedstawiane osoby z różnych grup mniejszościowych, pod kątem tego, czy w tych podręcznikach i w tych podstawach pojawiają się jakieś zapisy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji. Więc to jest jeden taki obszar, o którym możemy mówić w związku z dyskryminacją w szkole. No powiedzmy, że się raczej nie pojawiają. Tak, zdecydowanie ta diagnoza nie jest optymistyczna. No a inny obszar, o którym możemy mówić, to jest na przykład przygotowanie albo brak przygotowania nauczycielek i nauczycieli do tego, żeby taką edukację prowadzić. Jeszcze kolejnym obszarem jest to, co się dzieje w szkołach pomiędzy dziećmi, pomiędzy młodzieżą. Więc tutaj możemy mówić o bardzo różnych aspektach tej sytuacji. Panie, państwo wszyscy są praktykami, albo koordynują programy, albo uczestniczą jako trenerzy w tych programach. Tak. To może z tej perspektywy porozmawiamy. Dobrze, wiem, że teraz odbywają się takie warsztaty, które pan Leszek Klus-Chorodyski prowadzi, między innymi organizowane przez Komitet Ochrony Praw Dziecka. I to może pokażmy jakiś przykład, jak to jest. To znaczy Komitet Ochrony Praw Dziecka to jest ogólnopolska organizacja pożytku publicznego od 1981 roku działająca i zabezpieczająca tak naprawdę, wspomagająca wszystkie aspekty życia społecznego, które dotyczą dzieci, które dotyczą rodzin. Tak naprawdę w naszym programie staramy się stwarzać takie warunki, żeby wspierać te rodziny w różnych sytuacjach konfliktowych, trudnych. I tym jak gdyby temacie również powstał program warsztatów, który jest programem przeciwdziałania dyskryminacji rówieśniczej. Nazywa się ten projekt Raz, Dwa, Trzy z tolerancją na ty. Jest on adresowany do uczniów szkół klas czwartych, szóstych. Szkół podstawowych. No i przeprowadziliśmy po raz kolejny taką serię warsztatów w szkołach podstawowych w Warszawie, na terenie Warszawy. Dzięki naszemu donatorowi Fundacji PZU uzyskaliśmy na to fundusze. Wobec tego szkoły bardzo chętnie do takich programów przystępują. Natomiast to, co jest dla nas bardzo istotne, to to, że no jest to w dość ograniczonym zakresie. Ponieważ w każdej szkole przeprowadziliśmy warsztaty w, powiedzmy sobie, od 1 do 5 klas. To są warsztaty trwające tylko 2 godziny, ale staraliśmy się zrobić to w taki sposób, żeby był to pewien pakiet, czyli są to warsztaty przeznaczone dla dzieci, rodziców tych dzieci, jak i nauczycieli, którzy uczą w tych szkołach. Potem pan o nich opowie. Tak, tak. Ja tylko powiedziałem o tym, że nie ma tych badań, że nie wiemy, jaka to jest liczba. Wiemy, że to jest bardzo duża liczba, ale rozmowa, prawda, bardzo duża. No, nie dlatego, żeby tu kogokolwiek krytykować, tylko żeby, no, nie wiem, no, jednak może kogoś skrytykować, ale nie państwa, którzy akurat pracują w tej dziedzinie, w tej sferze, tylko jeżeli to jest ogromny problem społeczny, to dlaczego nawet nie wiemy, jaki to jest problem społeczny. Kiedyś tutaj rozmawiałem z panią Manitą Młodą, co ona jest psychiatrą, pracuje w Norwegii, tam w pewnego roku zwiększył się wskaźnik samobójstw. To natychmiast zebrali się wszyscy święci tego kraju i wymyślili projekt, złożyli sieć, program, który miał doprowadzić do tego, żeby tych samobójstw było mniej. Przepraszam za tak radykalny i drastyczny przykład, ale być może dyskryminacja też prowadzi do samobójstw po prostu. Prawda? No są takie przypadki. Są takie przypadki. To jest też to, o czym mówimy między innymi na naszych warsztatach. To znaczy mówimy o pewnych konsekwencjach dyskryminacji zarówno od strony prawnej, ponieważ nasza konstytucja wręcz mówi o tym, że zakazana jest dyskryminacja zarówno w życiu społecznym, politycznym, jak i gospodarczym. Także są pewne konsekwencje prawne, ale również jeśli chodzi o osoby, które podlegają tej dyskryminacji, czyli te tak zwane ofiary. Tutaj są też przypadki, notowane przypadki samobójstw. Tym bardziej, że w chwili obecnej do tego zespołu jak gdyby działań dyskryminacyjnych doszły również nowoczesne technologie, czyli internet, Facebook, które bardzo silnie oddziaływują na psychikę dzieci, a trzeba podkreślić, że dyskryminacja bardzo często odbywa się w taki sposób, że osobą dyskryminowaną są zwykle pojedyncze osoby. co też na naszych warsztatach bardzo ładnie wychodzi. Czyli syndrom kozła ofiarnego, tak? Troszkę tak. I to jest też tak, że tym trudniej tym osobom jest przeciwstawić się właśnie przejawom dyskryminacji. W grupie zawsze jest lepiej i nasze warsztaty są tak skonstruowane, że dzieci mogą doświadczyć czegoś takiego, że pewne niedobory, które nie od nich zależą, czy też nie wynikają jak gdyby z ich winy, które później można przełożyć na takie elementy, jak właśnie takie różnice. Nie wiem, jesteśmy różni wzrostem, wagą, mamy różny kolor oczu, idąc dalej, mamy różne pochodzenie. To są wszystkie te elementy, które mogą powodować, że osoba może być dyskryminowana. Czyli każda różni cecha, się, tak? Tak, każda cecha, która wyróżnia daną osobę z danej społeczności. To może być przyczynek do tego, żeby być dyskryminowanym. Tylko tak naprawdę u podstawy dyskryminacji nie leżą w sumie te cechy, ale pewne inne sytuacje, które są związane z tym, dlaczego w ogóle ktoś dyskryminuje inną osobę. Może o tych sytuacjach porozmawiamy także dalej. Mówiliśmy właśnie, że problem jest duży, ale trochę nierozpoznany. Tak. I rzeczywiście kwestią, która tutaj jest moim zdaniem również bardzo istotną, jest to, że nauczyciele w procesie swojej edukacji nie są do końca przygotowywani do tego, żeby takie problemy rozpoznawać. Tak jak pan mówił tutaj o tym, że internet czy nowe media, nowe technologie są takimi czynnikami, które bardzo wpływają na uczniów. Owszem, ale one nie zawsze tak bardzo wpływają również na nauczycieli. Kiedy pytamy nauczycieli u nas w Centrum Edukacji Obywatelskiej, czy na przykład w ich klasach, które uczą, spotykany jest problem na przykład uczniów dotyczących jakichś, uczniów z jakiejś mniejszości, czy to seksualnej, czy to z jakiejś subkultury, czy jakiejkolwiek innej. Często po prostu oni mówią, że nie. I to też może być kwestia tego, różne mogą być tego czynniki. Może dlatego też, że nie są w stanie tego rozpoznać, może dlatego, że to jest bardzo ukryte, może dlatego, że tak jak pan mówił, są to pojedyncze przypadki, które trudno jest gdzieś tam tak naprawdę namierzyć. Czasem pewnie też nie chcą wiedzieć, dlatego, że też nie do końca umieją na to reagować. No dobrze, tylko żeby to, nie wiem, czy idziemy chyba w stronę na razie tego, że nauczyciele są winni. Chciałbym tego mówić, tak? Nie idziemy nie, w tę stronę. Wydaje mi się, że nie. Kwestia jest tego, że nauczyciele powinni dostać po prostu większe wsparcie, którego na razie nie mają, a nasze wszystkie działania to są ciągle działania na dość niedużą skalę. No właśnie, wy jesteście jakimś rodzaju komandosów, jakieś oddziały wczesnego reagowania, ale to powinien być system tak wykalibrowany, że tak powiem. Oczywiście zawsze będzie, to wiadomo, to jest ludzka cecha niestety, tak? Tego typu działania, że wybieramy kozła ofiarnego i potem go tam, jak chcemy sobie poprawić samopoczucie jego kosztem, ale no, jednak system powinien na to zwracać uwagę, prawda? System szkolny, no szkoła po to jest między innymi. Tak, bo mówi pan, czy też mówimy o tym, że to jest duże, że dyskryminacja w szkole jest dużym problemem, czy szerzej dyskryminacja w ogóle w systemie edukacji. Natomiast myślę, że my jako przedstawicielki, przedstawiciele organizacji pozarządowych też jednak mamy wiedzę, mamy diagnozę na temat tego, jak ta dyskryminacja się przejawia i też dlatego podejmujemy działania, czy w postaci warsztatów, czy właśnie w postaci badań. Natomiast myślę, że to, co jest istotne, to żeby ta świadomość dotycząca dyskryminacji i ta wiedza i też wyniki tych badań i ta diagnoza sytuacji nie tylko pozostała w tym środowisku organizacji pozarządowych czy ludzi, którzy społecznie się angażują na rzecz przeciwdziałania tym zjawiskom, ale właśnie żeby została włączona jako jeden z ważnych tematów do edukacji formalnej. I też tym się między innymi zajmuje Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej i Koalicja na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, żeby to się właśnie w systemie edukacji formalnej znalazło. Rozumiem. No dobrze, ale teraz proszę, może spróbują, mam do Państwa taką prośbę, żeby Państwo spróbowali opisać te mechanizmy, te sytuacje. Państwo o tym wiedzą bardzo wiele. Jak to działa, jak to się odbywa, na czym polega ta dyskryminacja. Na razie wiemy, że to jest działanie przeciwko komuś, prawda? Jakaś jedna osoba, mała grupa, która zostaje osaczona, powiedzmy, i że może dotyczyć, to się mówi chyba fachowo nazywa przesłanki dyskryminacji, prawda? Że właśnie mogą to być wszystkie cechy, które wyróżniają te osoby, prawda? Ale jak to działa? Jaki jest mechanizm? Jakie to są sytuacje? O sytuacje, które doprowadzają do tego typu zachowań, można naprawdę zdiagnozować pod wieloma różnymi kątami. Ja, ponieważ Tutaj też trochę się wypowiadam z ramienia antropologii kultury, która jest moją dziedziną. Mogę przytoczyć słowa takiego amerykańskiego antropologa, który jest z pochodzenia Hindusa, Arjuna Appaduraya, który mówi o lęku, o strachu przed mniejszościami. I on jakby podaje kilka różnych ciekawych takich rozpoznań, które mówią, dlaczego większość boi się mniejszości. Możemy sobie pomyśleć o tym jako o czymś zupełnie paradoksalnym. Prawda, jesteśmy większością, mniejszość jest mniejszością, tak więc jakby ma mniejsze prawa, mniejszą jakby siłę przekonywania. Natomiast on opisuje ten mechanizm działania jako lęk przed elitami, tak? Mniejszość kojarzy nam się na przykład z elitą, z grupą, która chciałaby przyjąć w jakiś sposób władzę, a również mówi nam trochę o naszej takiej niepełności, prawda? Niekompletności, tak? Więc jest troszeczkę taką, no, taką solą w oku, prawda? Czymś, co może być w jakiś sposób zagrażające tej większości. Często mówi się o tym, że społeczeństwo polskie to jest takie społeczeństwo jednolite, że tych mniejszości, czy etnicznych, czy narodowych, czy seksualnych, czy jakichkolwiek innych jest u nas niewiele. Wszyscy jesteśmy białymi mężczyznami, prawda? Wszystkie dzieci w klasie są Polakami. Natomiast w rzeczywistości, oczywiście jesteśmy w stanie sobie to wszyscy wyobrazić, tak nie jest. My również prowadziliśmy program, który ja akurat koordynowałam, o kulturze polskich Romów. Prowadziliśmy warsztaty w szkołach na temat właśnie różnych mechanizmów dyskryminacyjnych, na temat kultury polskich Romów i w ankiecie ewaluacyjnej uczniowie często pisali o tym, jak warsztaty były atrakcyjne, jak świetnie się bawili, jak dużo się dowiedzieli, ale na przykład pojawiały się też takie głosy, wszystko dobrze, tylko czemu o tych cyganach. Tak więc, a nie o Francuzach. No, na przykład, prawda? Tak więc ciągle bardzo trudno jest gdzieś z takim głosem dotrzeć, aczkolwiek wydaje mi się, że takie działania, które my podejmujemy, mają efekty. No tak, ale pani mówiła o tym lęku przed mniejszościami, ale że to są elity, tak? Albo potencjalne elity, ale Romowie akurat w Polsce mają słabą prasę, bym powiedział. No to co, w ogóle to się nic nie zgadza. Jaki to może być strach przed elitami? Ja myślę, że generalnie to jest też tak, że ja może chciał bardziej uogólnić, ponieważ właściwie historycznie rzecz biorąc zawsze obawiamy się inności, tak? Mhm. I ta inność tak naprawdę powoduje różnego rodzaju reakcje ludzkie. Od reakcji, powiedzmy sobie, takich, z którymi nam jest dobrze, czyli reakcje zaciekawienia, zainteresowania, aż po reakcje właśnie dyskryminacji, tudzież bardzo ostrych działań, łącznie z eliminacją, tak? Także ta inność jako taka powoduje, że podejmujemy działania, które są w jakimś zakresie, czy potrafimy podjąć działania, które są w jakimś zakresie działaniami negatywnymi. I to jest taki aspekt, który właściwie zawsze występował w historii ludzkości i on nadal jak gdyby trwa. I to, czy my będziemy mówili o nietolerancji takiej czy innej, czy dyskryminacji z takiego czy innego powodu, to jest dokładnie cały czas ten sam mechanizm. Dla mnie osobiście i tak naprawdę też ustawione są w taki sposób warsztaty, które prowadzi Komitet Ochrony Praw Dziecka, to jest uwrażliwianie i pogłębianie wiedzy na ten temat, ale też wrażliwości właśnie na temat, na takie aspekty związane z dyskryminacją, czyli tego, żeby dzieci miały możliwość porozmawiania na temat dyskryminacji, problemu dyskryminacji, nie tylko na zasadach takich, że usłyszą, czym jest dyskryminacja, że usłyszą, co jest dobre, a co jest złe, że wolno robić tak, a nie wolno robić tak, tylko poczują, że to jest coś takiego, co wypływa od nich samych, z głębi serca, zrozumieją ten temat od takiej strony. Stąd warsztaty ustawione są w taki sposób, żeby dzieci miały możliwość porozmawiania o, po pierwsze, odczucia różnych sytuacji, a po drugie porozmawiania o tych uczuciach, które towarzyszą osobom dyskryminowanym, ale tak na przykład robimy różnego rodzaju modyfikacje też tego programu. My na przykład robimy na warsztatach taki element, w którym rozmawiamy na temat uczuć, które są po stronie osoby dyskryminującej. Ciekawe. Co się okazuje, dzieci fantastycznie w to wchodzą, robią listy tych uczuć, zresztą rozmowa o uczuciach jest tutaj bardzo ważnym i podstawowym elementem tych warsztatów. I stworzenie tych list i porównanie ich, czyli po jednej stronie mamy listę uczuć, które są generowane przez osoby dyskryminowane, a po drugiej osoby dyskryminujące, okazuje się, że te uczucia są bardzo podobne. Okazuje się, że osoby, które dyskryminują, to nie są te osoby, które są w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób lepsze, pewniej czujące się, tylko wręcz przeciwnie. Robią to dlatego, że może gorzej się czują, może są, może mają mniejsze poczucie wartości, może chcą odreagować pewne rzeczy, które wynoszą z zewnątrz i robią to na przykład w trakcie, bardzo ciekawy wątek, w trakcie działań, w trakcie zajęć szkolnych, wtedy, kiedy widzą, kiedy same jak gdyby widzą po stronie osoby, którą dyskryminują, coś, co w nich jest nie takie, co mają poczucie, że w nich jest nie takie. Bardzo częsty wątek, że oprawca sam jest ofiarą. Dokładnie. Tak? Stąd pokazanie tego dzieciom uświadamia im, że to nie jest tak, że te osoby są właśnie jakąś elitą i dlatego one mogą dyskryminować, mają do tego prawo. Bo nie oszukujmy się, że często dzieci wchodzą w mechanizm dyskryminacji zupełnie bezrefleksyjnie, ponieważ jest to pewna grupa, chcą do niej przynależeć. Nie ma tutaj żadnego pogłębienia tematu. Stąd staramy się w tych warsztatach ten temat pogłębić, żeby dzieci nabrały pewnego dystansu, ale też zobaczyły, że osoby dyskryminujące to są osoby, które de facto mają też problem i warto by było o tym porozmawiać. Dobrze, warto o tym porozmawiać. Ja zapraszam 7 trójek. Teraz będę trochę się streszczał i mniej tytułów wymieniał, ale przypomnę, kto jest w studiu. Maja Dobiasz, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Agnieszka Kozak-Oszczak, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej i Leszek Klus-Chorodyski, Komitet Ochrony Praw Dziecka. No to sprawdźmy teraz dwie możliwości. Może obie są prawdziwe, a może żadna, nie wiem, ale jedna możliwość jest taka, że dyskryminacja w szkole dlatego się pojawia, że taki jest świat zewnętrzny. I ponieważ dorośli są tacy, no to szkoła, dzieci przejmują te wzorce. No, na potwierdzenie tej tezy, tej hipotezy, no mam taką książkę Iwony Jakubowskiej-Branickiej, kiedyś robiłem wywiad z panią profesor o dogmatycznych narracjach, tak się to nazywa. I to są, no moim zdaniem, wstrząsające badania, dlatego jeszcze powiem króciutko o nich. Zostali przebadani ludzie z różnych krajów europejskich. Bułgaria, Francja, Węgry, Polska, Rosja, Hiszpania, USA. No nie tylko europejskich, jak widać. I na przykład poziom konformizmu społecznego. To jest niesamowite, że w Polsce jest najwyższy. Rosja jest na drugim miejscu. Polska ma największy poziom konformizmu społecznego. Poziom dogmatyzmu właśnie. To znaczy, to są nawet, nie chcę rozwlekać teraz tego wywodu. Poziom dogmatyzmu społecznego, nie chcę mówić o przykładach, jest olbrzymi. Polska ma 70% prawie, Rosja ma trochę wyższy i Bułgaria ma jeszcze wyższy. No i jeszcze kilka wskaźników, które jakby pokazują, że nasze społeczeństwo, że my mamy problem z akceptowaniem inności, tak? Że myślimy w sposób dogmatyczny, ja mam rację, moja racja i koniec. I to jest taka hipoteza. Może to tak jest, dlatego że dorośli są tacy, to i dzieci są takie. To jest prawda, jak państwo to widzą? Agnieszka, tak? Kozak-Oszczak? Tak będzie, tak czy nie? Tak, ja pewnie bym się podpisała pod tym, co pan mówi, ale też wydaje mi się, że to, co jest bardzo ważne, może nawet najważniejsze, to, że ta dyskryminacja, której doświadczamy albo którą sami sprawiamy i stereotypy, którymi się posługujemy, to są rzeczy, na które mamy wpływ i które możemy zmienić. To znaczy nie jest tak, że się rodzimy z jakimiś uprzedzeniami albo... Nie. Dlatego tu rozmawiamy przecież, no jasne. Tak, i że to jest właśnie w tym, jak pan zapowiedział na początku, smutnym temacie, to jest bardzo dobra wiadomość i że możemy nad tym pracować, że możemy to zmieniać, że możemy to zmieniać i u siebie, ale też możemy próbować wpływać na rzeczywistość, żeby tej dyskryminacji, żeby tych stereotypów było mniej. Mhm. Tak jak się uczymy, tak samo możemy się ich oduczyć. Czyli rozumiem, że ta pierwsza teza to jest prawda, tak? Że to jest jakby spływa do szkoły z zewnątrz. No a teraz sama szkoła. Ta, jaka jest szkoła? No mówi się, czasami się mówi o tak zwanym ukrytym programie szkoły, tak? Że to nie jest tylko tak, żeby się dzieci nauczyły i żeby wyrosły na porządnych ludzi, ale też jest coś tam jeszcze w środku, pod spodem, coś tam ukrytego. No na przykład polska szkoła jest szkołą, która jest nastawiona na rywalizację. Polska szkoła jest taką szkołą, która jest nastawiona na indywidualizm. Znaczy to przynajmniej te dwa czynniki mogłyby powodować no właśnie pewne podejrzenia, że dyskryminacja jest tam gdzieś w środku, że może być w środku, prawda? Jak ktoś nie pasuje, ktoś jest słabszy, ktoś jest z innej grupy społecznej, ktoś, kto może gorzej zna język, no to psuje nam ten ładny obrazek naszej klasy. Ja myślę, że te czynniki z pewnością wpływają na pogłębienie dyskryminacji. Aczkolwiek to, co wcześniej powiedzieliśmy, rozmawiamy tutaj o dzieciach, tak? Więc tak. Dzieci to jest jak gdyby papierek lakmusowy nas dorosłych. To są te wzorce, którymi nasiąkają. Wzorce zarówno wyciągnięte, jeśli chodzi o rodziny, jak i środowisko, w którym dzieci wzrastają. No i takim środowiskiem jest również szkoła. Z pewnością rywalizacja, z pewnością indywidualizm sprzyja ugruntowaniu takich zachowań dyskryminacyjnych. Ale ja muszę powiedzieć, że to jest moje doświadczenie z warsztatów, że dzieci, też pokazujemy właśnie w trakcie warsztatów, że łatwiej jest w sytuacjach, kiedy nie mamy narzędzi, nie mamy kompetencji, żeby wykonać na przykład jakieś zadanie, tak jak pozostałe dzieci. Łatwiej jest, jeśli jesteśmy w grupie, poddani właśnie takim gorszym warunkom, niż jak jesteśmy sami. Tego dzieci doświadczają w czasie warsztatów, bo tak jak powiedziałem, najczęściej dyskryminacja dotyczy pojedynczych osób. Rzadko zdarza się, że jest cała grupa dyskryminowana, przynajmniej jeśli chodzi o szkołę. Natomiast dzieci tutaj doświadczają czegoś takiego, że mają, powiedzmy sobie, gorsze narzędzia do wykonania danego zadania. Pozostałe dzieci je fantastycznie wykonują. Te nie mają tych narzędzi, ale ponieważ są w grupie, fantastycznie się wspierają. I potrafią wykonać rzeczy, które no, graniczą z dziełami sztuki. Było to dla nas olbrzymim zaskoczeniem. Mieliśmy parę takich przykładów, gdzie dzieci rysowały obrazek, który normalnie jest symbolem ferii kolorów. Rysowały mając kredki czarno-szaro-białe. I pomysłowość dzieci była niesamowita. Właśnie to wspieranie się i pokazanie tego, że jesteśmy w grupie, wobec tego niezależnie od sytuacji, niezależnie od ocen pozostałych grup, możemy się wspierać i możemy z tego wyjść. No rozumiem, ale tu chodzi o to, żeby przyjąć tę osobę jedną, no, mówimy o tej jednej, że to taki jest mechanizm głównie, prawda, do tej grupy, żeby w ogóle ta grupa chciała ją wchłonąć. Na tym to polega, tak? To jest ta bariera. Mhm. Rozumiemy, że jak się to przejdzie, no to wtedy zaczyna to działać, ale musi być ten pierwszy krok. No to jak to zrobić? To jest w ogóle bardzo ciekawe, co pan mówi właśnie o tym ukrytym programie szkolnym, o tym właśnie nastawieniu na indywidualizm, na rywalizację. Ja robię badania w szkołach alternatywnych, które zostały założone przez ruchy społeczne po 1989 roku i cechą wspólną wszystkich tych szkół, które badam, mówię szkół alternatywnych, w których program jest gdzieś tam napisany, prawda, dany od razu rodzicowi do dyspozycji, nie jest jakby ten program aż tak bardzo gdzieś tam uwewnętrzniony jak program szkół publicznych. Mhm. Jak mówiłam, cechą wspólną wszystkich tych szkół, które badam, jest to, że one bardzo stawiają na jakby integrację społeczności szkolnej. Mhm. To jest bardzo ważna kwestia, którą wszyscy nauczyciele podkreślają i oni budują jakby te społeczności. To jest jakby cechą jakby dystynktywną. To może potem rozwiniemy ten temat jeszcze. Zapraszamy pana Wacława. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć, że często jest tak, że wynika to z dyskusji też, że dyskryminowani są osoby, czy powiedzmy uczniowie, którzy są często, powiedzmy, no, czy ze względu na pochodzenie, na kolor skóry, na różne inne takie sprawy bardziej oczywiste, rzucające się w oczy. Tymczasem bardzo wiele jest takich sytuacji i przykładów nękania ucznia, dlatego że on po prostu jest troszkę taki, no wiem, słabszy, troszkę po prostu się czasami wycofuje, nie jest jeszcze takim twardzielem, chociaż inni uważają, że już powinien być. A to jest nieprawda, on często dojrzewa później. I jemu trzeba dać spokój i trzeba oczywiście takiego ucznia chronić. I dochodzi tu często niestety do tragedii, bo czy uczeń, czy uczennica tak traktowana przez rówieśników, ja jako taki frajer, jako taki kozioł ziarny, czasami no przekracza się pewną tu granicę i dochodzi do takiej tragedii, że nawet ta osoba, ten uczeń, uczennica, no woli się pożegnać z tym światem. I dlatego szkoda, że nie było takich audycji 10 lat temu, nie doszłoby do tej tragedii ani z Gdańska, nie doszłoby do wielu innych tragedii. Ja tu chciałem powiedzieć, że jak się chyba przysłyszałem, jeśli chodzi o nauczyciela, proszę Państwa, nauczyciel, jeżeli uczeń przychodzi do szkoły, to po to, żeby się uczyć. Oczywiście nauczyciel nie zawsze może nauczyć, są dobrzy i źli i to można zrozumieć. Ale jeżeli nauczyciel wie, że uczeń przychodzi do szkoły po to, żeby się uczyć, to fakt, że on naraża tylko zdrowie, chcąc się uczyć, bo po to przychodzi, to jest to już coś, co już zaczyna zakrywać o skandal. A jeżeli zaczyna zagrażać życiu, to jest to hańba dla szkoły i dla świata. Dlatego ja chciałem powiedzieć, że jeżeli nauczyciel dopuszcza, bagatelizuje, jeżeli nauczyciel od razu od samego początku, od wejścia do szkoły nie zajmuje się najpierw tymi uczniami i tym uczniem, który mógłby być prześladowany i najpierw rozmowami, czy nie ma takich przypadków, czy nie dochodzi do tragedii, czy nie może dojść do tragedii i się tym nie zajmuje, to taki nauczyciel później, kiedy dochodzi do tragedii, on powinien być wyrzucony ze szkoły na zbity dysk, przepraszam, na bruk i nie powinien nigdy już po prostu uczyć w szkole. Ci nauczyciele, którzy w Gdańsku dopuścili do tej tragedii Ani, powinni już nigdy nie znaleźć żadnej pracy w nauczycielstwie. I dlatego to jest przestroga, żeby tak podejść do tego, że nauczyciel ma przede wszystkim podstawowy obowiązek i odpowiedzialność wobec świata, wobec wszystkich, wobec tego ucznia, żeby do tego nie dopuścić. Chcę jeszcze powiedzieć na koniec, że śmierć samobójcza jest śmiercią bardzo bolesną. Jeżeli ktoś, nawet dziecko, ginie na wojnie, to wchodzi tu, to jest pewna atmosfera, która nawet dziecku się udziela, ono w jakimś sensie się troszkę też i przygotowuje wewnętrznie. Tu mamy do czynienia z dramatem, który przychodzi nagle i są dwie rzeczy. Śmierć, która jest bolesna fizycznie i tragedia dramatu, że ja nie mogę już wytrzymać na tym świecie i ten ból moralny. A więc jest to śmierć najboleśniejsza, więc dlatego trzeba tu zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No i co państwo na to? Hańba, to jest prawda. Tak, to jest prawda. Znaczy, zdecydowanie tak. I gdzieś bardzo, bardzo mnie to dotknęło, to co pan powiedział, dość głęboko. Uważam, że dużo jest w tym racji. Ja chciałem tylko powiedzieć, że w ramach tych naszych warsztatów spotykamy się też, a dotyczą one szkół publicznych, bo tutaj mówiliśmy o jak gdyby alternatywnych rozwiązaniach, jeśli chodzi o naszą edukację, że spotykaliśmy szkoły, w których, i podkreślam to, że to zależy tak naprawdę nie tyle od całej szkoły, ile od konkretnych nauczycieli, gdzie są klasy, są nauczyciele, którzy w sposób no, niesamowity prowadzą te klasy, łącznie z klasami integracyjnymi. I widzieliśmy bardzo dużą różnicę pomiędzy właśnie tymi klasami, w których mówi się na te tematy, mówi się właśnie od takiej strony nie tyle nakazowej, co uwrażliwiającej na inną osobę, na to, co się czuje, co ta osoba przeżywa, co ja przeżywam, co przeżywa osoba druga, na te relacje. Czyli w momencie, kiedy prowadzony jest normalny program edukacyjny, ale jednocześnie dziecko jest traktowane jako podmiot, jako pełnoprawny uczestnik tego całego procesu edukacyjnego, wtedy ta sytuacja wygląda przynajmniej trochę inaczej, tak? To znaczy, no jest tak, to zupełnie inny układ. Oczywiście są okropni nauczyciele na świecie, są wspaniali nauczyciele na świecie, to jest wszystko prawda, ale to powinno być tak zrobione, żeby oni mieli obowiązek, nawet ci gorsi nauczyciele, ci mniej czuli, no nie wiem, żeby mieli obowiązek zwracania uwagi na takie rzeczy, na takie podstawowe rzeczy, bo to rzeczywiście to jest hańba, jeżeli jakiekolwiek dziecko w Polsce odebrało sobie życie z tego powodu, że było dyskryminowane, to jest hańba, to jest właściwe słowo, i ten głos emocjonalny, bardzo mocno, moim zdaniem, jest prawdziwy. No to co takiego trzeba zrobić, żeby było inaczej? Pani mówi o budowaniu zespołów. No to jest sensowna bardzo strategia, ale dlaczego to się nie dzieje we wszystkich szkołach? Oczywiście to, co mówił słuchacz, jest bardzo adekwatne, natomiast ja chciałabym tutaj lekko stanąć w obronie nauczycieli. Sama też jestem wykształconą nauczycielką. Chodzi też głównie o to, żeby dawać nauczycielom narzędzia do tego, żeby w taki sposób mogli reagować. My w naszym programie Szkoła Tolerancji staramy się jakby uzbroić nauczycieli w taki warsztat antydyskryminacyjny. Staramy się docierać głównie właśnie do nich, dlatego że to oni później współpracują z młodzieżą, prawda? Oni mają z nią kontakt na co dzień, a nie my trenerzy, nie my koordynatorzy, tylko właśnie oni. A o ile nauczyciele nie mają tego typu narzędzi, no to trudno też, żeby w taki sposób sposób reagowali. Znaczy, nauczyciel to jest bardzo trudna praca. To znaczy, każdy z nas, gdyby sobie wyobraził sobie, że przez cały swój dzień musi zajmować się grupą 20 paru młodych ludzi, którzy oprócz tego, że oczywiście się uczą, my jakby tutaj przekazujemy treści edukacyjne dotyczące naszych przedmiotów, które uczymy, to jeszcze musimy zwracać uwagę na właśnie takie kwestie społeczne, a przecież no, podstawówka również, ale przede wszystkim już jakby te grupy nastoletnie w gimnazjum są bardzo skupione na tym, żeby budować własną tożsamość, prawda? I to jest jakby główny powód, dla którego dzieciaki chodzą wyzwanie. Do szkoły. Tak, i przychodzą budowanie jeszcze z nastawieniem. Przychodzą jeszcze z nastawieniem takim, o którym powiedziałem, prawda? Że ja mam rację. Taki dogmatyczna wizja świata, jak to mówią naukowcy. I duży poziom konformizmu społecznego. Moja grupa ma rację, a tamta to jest jakieś dziadostwo, prawda? Niestety to też tak bywa. I taka młodzież nasiąga takimi wzorcami. I są w szkole, gdzie nauczyciele bardzo z wielką trudnością mogą sobie poradzić z taką sytuacją. Tylko ja mam takie poczucie, że tak naprawdę to, że są takie postawy, jest rzeczą oczywistą i w pewnym sensie normalną. Już nie mówiąc o tym, że jeśli pójdziemy dalej, czyli przejdziemy okres gimnazjum, pójdziemy do liceum, mamy do czynienia z nastolatkami, którzy są w okresie burzy i naporu i kształtują tak naprawdę swoją indywidualność i osobowość. Więc to są jak gdyby zjawiska zupełnie normalne. Moim zdaniem gdzieś jest problem w tym, że tak naprawdę nie ma konfrontacji takiej zdrowej konfrontacji, czyli nie ma rozmawiania na ten temat, nie ma dzielenia się poglądami, tylko jest albo klasyfikowanie, jest ocenianie. Dla mnie gdzieś takim podstawowym problemem jest bazowanie cały czas na systemie totalnego oceniania wszystkiego, co robimy, w jaki sposób funkcjonujemy. To jest ocena. Albo ona jest pozytywna, albo jest negatywna. System oceniania jest może konieczny w pewnym sensie, natomiast jest on również tak samo jak może konieczny, tak samo jest zabójczy. Einstein powiedział kiedyś coś takiego, że jeśli będziemy rybę oceniali, jeśli chodzi o jej umiejętność wspinania się po drzewach, to ona przez całe życie będzie uważała, że jest głupia. Tak jest. Więc to jest tak, że chcemy zwrócić uwagę, prowadząc nasze warsztaty, że jesteśmy różni i to jest nasz plus, to jest nasza zaleta, to może być nasz wkład w relacje, które tworzymy z drugim człowiekiem. Ta kwestia ocen, jak gdyby, jest tutaj takim podstawowym problemem, który tak naprawdę burzy gdzieś to wszystko. Proszę bardzo. Tak, jeszcze. Agnieszka Kozakowska. Bardzo się zgadzam z tym, co pan mówi, że ten system taki rywalizacyjny powoduje, że bardziej cenione są wysokie wyniki czy efekty w jakiejś dziedzinie, a mniej jest cenione właśnie empatia, czy współpraca, czy włączanie, czy dbanie o innych, które jest bardzo potrzebne. Natomiast pan zapytał też, co można zrobić. Tak. Ja też sobie myślę, że to, co można zrobić, to też słuchać nauczycieli i słuchać szkół, i słuchać dyrektorów i dyrektorek, dlatego że są też tacy nauczyciele i nauczycielki, którzy bardzo dużo robią właśnie po to, żeby dyskryminacji przeciwdziałać, żeby dzieci się dobrze czuły w szkole, żeby nie były wykluczane. I też warto ich słuchać, żeby usłyszeć, jakie są ich potrzeby, czego oni by potrzebowali, żeby właśnie tworzyć taką szkołę, jakiej byśmy chcieli. Ale państwo wiedzą, państwo z nimi pracują, no to czego oni chcą? Co im trzeba dać? Jak im pomóc może w ten sposób? Narzędzia. Chcą narzędzi, ale chcą też spotykać się z nauczycielami, którzy już wiedzą, jak to robić. My na przykład organizujemy grupę nauczycieli. To są nauczyciele, którzy współpracują z Centrum Edukacji Obywatelskiej już od wielu lat. I są to liderzy, którzy wyłonieni zostali przez nas jako zwycięzcy Nagrody imienia Ireny Sendlerowej za naprawienie świata. My teraz taką grupę konstruujemy i to są nauczyciele, którzy od wielu lat działają, właśnie przeciwdziałają dyskryminacji w szkołach, prowadzą warsztaty, angażują się w różne działania antydyskryminacyjne. Chcemy, żeby oni również szkolili innych nauczycieli, dlatego że to są ludzie, którzy mają to doświadczenie. Czyli nie tylko kwestia taka, że gdzieś tam odgórnie, ministerialnie, czy właśnie za pośrednictwem różnych trenerów i organizacji te materiały, te scenariusze, lekcje są nauczycielom przekazywane, ale również jakby taki głos z zewnątrz, oddolny, prawda? Głos z wewnątrz grupy. No dobrze, to o tym głosie z wewnątrz grupy jeszcze porozmawiamy, mam nadzieję, ale może o tym głosie odgórnym też powiedzmy, że jest jakieś rozporządzenie nowe ministerialne, prawda, w tej kwestii, które obliguje szkoły do tego, żeby zwracały uwagę na problem dyskryminacji. Proszę o tym opowiedzieć. Tak, jest rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 10 maja 2013 roku, co oznacza, że właśnie mija rok od czasu wydania tego rozporządzenia. Ono obowiązuje od 1 września, czyli od tego roku szkolnego. I jest w nim zapisane między innymi, że wszystkie szkoły i inne placówki systemu oświaty są zobowiązane do prowadzenia działań antydyskryminacyjnych adresowanych do całej społeczności szkolnej. Jest to bardzo fajny zapis, który umożliwia szereg różnych działań. Natomiast to, co wymaga na pewno wsparcia, to jest właśnie... No dobrze, a co mamy robić, tak? I dla szkół, w jaki sposób to wdrażać, ale też co to znaczy te działania antydyskryminacyjne? Bo to jest dosyć ogólny zapis i czasami pierwszym pytaniem, jakie się pojawia, jest, no dobrze, no ale co to są działania antydyskryminacyjne? Czy piknik będzie działaniem antydyskryminacyjnym, czy przeprowadzenie jednej godziny wychowawczej będzie działaniem antydyskryminacyjnym, czy może przyznanie stypendiów socjalnych dla dzieci, które są gorzej sytuowane, będzie takim działaniem? No i tutaj się otwiera całe pole do działania. Czyli jest dość duża dowolność w interpretacji tego zarządzenia, tak? Tak, ono jest sformułowane właśnie w taki sposób. I też bardzo dobrze, że ono jest i bardzo, bardzo jest to dobry zapis. Natomiast rzeczywiście jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy możemy wykorzystać jego potencjał, albo możemy go trochę przegapić. I też to, co zrobiło Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej właśnie w odpowiedzi na taki zapis, to jest projekt, który teraz realizujemy. On się nazywa Dyskryminacja w szkole, obecność nieusprawiedliwiona, którego celem jest właśnie dowiedzenie się, jak szkoły rozumieją dyskryminację, jakie działania już prowadzą właśnie po to, żeby je też nagłośnić, upowszechnić, pokazać innym szkołom, co można robić, co jest już robione, ale też, żeby zapytać nauczycielki, nauczycieli, dyrekcję szkół, czego by potrzebowali. Czy to będzie jakiś pakiet edukacyjny, czy to będzie wsparcie ze strony trenerów i trenerek. Co im najbardziej będzie potrzebne, żeby ten zapis realizować, bo oni też wiedzą najlepiej, będąc w szkole. Mhm. Może być też tak, że różne szkoły będą potrzebować bardzo różnych rzeczy, różnego rodzaju wsparcia. Pani Agnieszka, witamy, dobry wieczór. Kontynuować rozmowę. Halo? No właśnie, chyba już do widzenia, znaczy dobranoc nawet. A nie, jest pani z nami? Dobry wieczór. Jestem, przepraszam. No cudownie, bardzo się cieszę. Tak, ja sobie tak pomyślałam, słuchając państwa, że czasami używa się po prostu jakichś tam stwierdzeń tak z rozpędu, no bo wynieśliśmy je z domu, tak, i chociażby mój syn przyniósł taki ze szkoły przykład, że ktoś od nauczycielki usłyszał, że ktoś ubrał się jak pedał, albo że jakaś dziewczynka była dzisiaj w złym humorze, bo pewnie ma okres, tak, i po prostu wstrząśnięta byłam, jak to usłyszałam, a tak się składa, że mój syn nie uczestniczy w zajęciach religii i no i kilka razy mieliśmy takie rozmowy w domu, że, w których wspomniał, że też czuje się w jakiś sposób dyskryminowany, nieakceptowany w klasie, no bo nie uczestniczy w tych zajęciach, bo jest inny, że niekoniecznie dziadkowie czy babcie go akceptują, są niezadowoleni, pokazują to i jakby nawiązując do pierwszej części mojej wypowiedzi, sobie myślę, że może fajnie by było, gdyby powstał taki katalog wyrażeń dla nauczycieli, których po prostu nie używamy, chociażby te dwa, o których powiedziałam, a druga rzecz, naprawdę apeluję o to, żeby skończyć z tym podziałem na tych, którzy wierzą i nie wierzą i pogodzić wszystkich z lekcjami etyki, które myślę, że są i tym wierzącym, i tym niewierzącym, i tym chodzącym do kościoła, i niechodzącym do kościoła, albo różnych wyznań naprawdę bardzo potrzebne. Aha. Dziękuję pięknie. Pozdrawiam serdecznie. No dobrze, to najpierw pytanie o ten katalog. Czy istnieje coś takiego? No BBC ma takie coś, na przykład taki katalog słów, których należy używać lub nie używać. I to moim zdaniem bardzo sensowne. Czasami nie wiadomo. No to jak można popatrzeć. Ja osobiście nie znam takiego katalogu, ale myślę, że to jest pomysł, tak? To jest jeden z tych pomysłów, które pewnie można by zrealizować. Ja tutaj jeszcze po wypowiedziach pani chciałem powiedzieć, że rzeczywiście jakimś krokiem jest taka kompleksowość, którą można przygotowywać, jeśli chodzi o wsparcie, czy też o te działania antydyskryminacyjne, jeśli chodzi o szkoły. I też słyszę właśnie, że te organizacje, które panie reprezentują, to albo po pierwsze zbierają informacje, które później będzie można wykorzystać, czyli robią konkretne badania i to jest bardzo ważne, ponieważ tego jest ciągle za mało. To jest taka baza, na podstawie której będzie można realizować jakieś dalsze projekty, programy. Tudzież powstają właśnie szkolenia, które są właśnie takie kompleksowe. To samo zrobił Komitet Ochrony Praw Dziecka. Nasza propozycja to jest coś takiego, że jest to warsztat dla dzieci, dla rodziców i dla nauczycieli, przy czym wszyscy tak naprawdę dostają jakieś wsparcie. Dostają broszury, które mówią o tym, nauczyciele na przykład, jak ten warsztat został skonstruowany, na jakiej bazie i w jaki sposób przeprowadzać analogiczne warsztaty później. Chodzi o to, żeby takie działanie nie było działaniem jednorazowym, ale żeby wyposażyć nauczycieli w narzędzia do tego, żeby sami mogli tego typu warsztaty dalej prowadzić. I tak samo, jeśli chodzi o rodziców, dostają broszury, które wspierają rodziców w rozmowie z dziećmi na temat takich warsztatów, ponieważ bardzo często po tych warsztatach, czy w trakcie warsztatów są olbrzymie emocje i dzieci z tym w jakiś sposób pozostają, chcieliby na ten temat porozmawiać. No i najlepszą tak naprawdę osobą do takiego rozmawiania jest właśnie rodzic. No dobra, to jeszcze dwie rzeczy. Chcę zapytać o dwie rzeczy. Po pierwsze, no mówiliśmy trochę o tych tak zwanych przesłankach dyskryminacyjnych i właśnie wynikło z tego, tak zrozumiałem, że każda cecha może się nią stać. Ale które są najbardziej dyskryminujące, które są najgroźniejsze, jak to pani widzą? Bo to pani Agnieszka mówiła o tym aspekcie religia, wiara, wyznanie. Ale który jest najgroźniejszy z państwa doświadczeń, co wynika? Ja mogę powiedzieć, bo moim zdaniem to nie ma czegoś takiego, że jest jakiś rodzaj dyskryminacji, który jest najgroźniejszy lub najgorszy. Tak naprawdę o tym, na ile mocne, na ile głębokie jest to przeżycie bycia osobą dyskryminowaną, może powiedzieć tylko i wyłącznie ta osoba dyskryminowana. I tak naprawdę nam z zewnątrz może się wydawać, że jest to drobiazg, coś, co nie powinno zostać zauważone przez tą osobę, natomiast dla niej jest to trauma. Rozumiem, tak, ja wiem, to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o, no na przykład, wydaje mi się, że dyskryminacja kogoś, kto jeździ na wózku na przykład, no to jakoś no czujemy, że to jest po prostu obrzydliwe, tak? Natomiast możemy nie czuć, że jest obrzydliwe dyskryminowanie, nie wiem, dziecka romskiego na przykład, tak? Tak, i to jest też kłopot, że dyskryminacja ze względu na różne, jak pan powiedział, przesłanki jest w różnym stopniu przez dorosłych odbierana jako ważna, czy mniej, taka, którą się trzeba zająć. I o ile wydaje mi się, że łatwiej jest dużej części osób zgodzić się z tym, że właśnie należy dyskryminować osobę, która ma niepełnosprawność ruchu, o tyle trudniej się na przykład zgodzić, że nie należy dyskryminować geja czy lesbijki, albo właśnie dziecka romskiego. No i też myślę, że zadaniem i naszym, i też szkół powinno być to, żeby ta dyskryminacja zniknęła bez względu na to, jakie przesłanki dotyczy, żeby każdy przejaw dyskryminacji był równie poważnie traktowany. No właśnie, teraz pytanie, no dobrze, ale co to znaczy dyskryminacja w ogóle, tak? Być może od tego powinniśmy zacząć, ale może na tym skończmy, bo być może to jest tak, że no po prostu nie chce się z nim bawić, wielka mi dyskryminacja, nie wziąłem go do drużyny, prawda, nie gramy, no to niech sobie gra z inną w innej drużynie. Ale ważna drużynie. Jest intencja. Aha, no to proszę. Ważna jest intencja, dlatego że jeśli ja kogoś wykluczam, tak, bo w tym przypadku, o którym pan powiedział, mamy do czynienia z takim rodzajem dyskryminacji, która jest po prostu wykluczeniem, z jakiejś działalności. Jeśli ja wykluczam tę osobę, dlatego że on jest taki, a nie inny i to jest moją intencją, no to jest to coś, o czym możemy mówić, jeśli chodzi o dyskryminację. Natomiast jeśli to jest kwestia taka, że nie wiem... Lubię, nie lubię. Też może nie, bo lubię, nie lubię, no to też to jest ogólne stwierdzenie, natomiast jeśli zagłębimy się w temat, to może się okazać, dlaczego nie lubię, tak? I wtedy wyjdzie nam to, że jest to taki element bardzo dyskryminujący. No ale mogą się zdarzyć sytuacje, w których ktoś nie weźmie w czymś udziału z jakiegoś błahego powodu i nie jest to gorsze potraktowanie ze względu na jego cechę, tak? Która go wyróżnia. Tylko, nie wiem, no jest 50 miejsc, a jest 51 osób i któraś musi odpaść, prawda? Ale bardzo często odpada właśnie dziecko romskie wtedy akurat z jakiegoś powodu, prawda? I to już jest dyskryminacja. Więc to jest kwestia intencji tak naprawdę. Aha. Jeszcze jeśli chodzi o ten słowniczek, czego nie używać, to ja jednak wychodziłabym trochę z innego założenia, żeby raczej pokazywać, jak mówić, tak, i czego używać, czyli ten, budować taki pozytywny przykład, bo rzeczywiście, jak mówiliśmy o tym, z jakich powodów można być dyskryminowanym, no to tych powodów jest wiele i nie wszystkie są tak oczywiste, jak to, że należy się do innej mniejszości etnicznej czy narodowej. Mówiliśmy też wcześniej, przed tutejszą rozmową, że wszyscy jesteśmy świadomi, jakby jaką siłę miał eksperyment amerykański z lat 60., prawda, niebieskoocy, gdzie dzieci były podzielone na te, które mają niebieskie oczy i inny kolor oczu, i niebieskoocy byli tam dyskryminowani, czy też odwrotnie. I jak silnym było to dla dzieci, prawda, pod jakim silnym wrażeniem pozostawały później, nawet po wielu latach. Ja może nawet... Jeszcze na koniec. Okay. Nawiążę właśnie do tego, bo to jest przykład, który też często opowiadamy dzieciom, jeśli chodzi o ten eksperyment. I muszę powiedzieć, że dzieci bardzo żywo reagują. Wiedząc już, czym jest dyskryminacja, mając pełną świadomość, co jest in plus, co jest in minus, czyli co robić, czego nie robić. W momencie, kiedy opowiada się o tym eksperymencie, dzieci bardzo żywo reagują tak, jakby...